Ayo berangkat. Ya. Sek, tak ke rumah ya. Sudah siap. Matur suwun mergo wis ngukir loro. Loro ning ati ora bakal bisa lali. Sepiro caramu larani ati, bakal tak eling-eling tekan mati. piye iki maksudnya? Maksudmu lho sing piye? Mau pikir gue tau sing sedalanan ati? Aku yo iso. Gue ora rumangsa. Kenapa yang? Iki ali-ali komahmu. Tak balik nih. Hati-hati, Mbak. Boyo.